witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 12 dzień lutego. Jest siódma. Serwis Trójki. Filip Jarek. Hotele, stoki narciarskie czy kina czekają na chętnych od dziś zluzowaną część obostrzeń. Pandemia tymczasem nie odpuszcza, tylko wczoraj potwierdzono ponad 7 tysięcy kolejnych zakażeń. Minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał telefonicznie z szefem Pentagonu, m.in. o wzmocnieniu współpracy w ramach NATO. Hotele czy stoki narciarskie czekają na klientów. Wszędzie mają obowiązywać specjalne rygory sanitarne. Także większość instytucji kultury zaprasza od dziś widzów. Otwarte zostały kina, teatry czy filharmonie. Mariusz Pieśniewski. Hotele i inne miejsca noclegowe mogą przyjmować gości. Dostępnych ma być połowa łóżek z dotychczasowej liczby. Można już korzystać z obiektów sportowych na otwartym powietrzu. Ruszają stoki narciarskie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Otworzyliśmy stoki i każda forma sportu uprawianego na zewnątrz ma się właśnie również przyczyniać do odbudowy zdrowia. Nie tylko dla profesjonalnych sportowców otwierają się baseny, mówił Piotr Gliński, wicepremier minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Tam sytuacja z wirusem, ewentualnym zagrożeniem jest mniej ryzykowna, chociaż jest oczywiście to ryzyko, niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport. Nadal niedostępne są siłownie i kluby fitness, ale można ćwiczyć na zamkniętych kortach tenisowych. Tam w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 5 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To, czy obostrzenia zostaną utrzymane, zależy od sytuacji epidemicznej. Ta, pamiętajmy, wciąż jest poważna. Ministerstwo Zdrowia wczoraj potwierdziło ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 456 osób, a wyzdrowiało prawie 4,5 tysiąca. Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem odnotowano na Mazowszu, prawie 1100, najmniej około 120 w województwie świętokrzyskim. Zmarło 456 zakażonych koronawirusem osób. Jak podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, jednym z powodów tak wysokiej liczby zgonów jest samoleczenie w domu przy pomocy różnych niepotwierdzonych medycznie sposobów lub korzystanie z koncentratorów tlenu, co również może zagrażać życiu. Dr Michał Sutkowski zwrócił się też z apelem do pacjentów. Ludzie, opamiętajcie się, zgłaszajcie się szybko, od razu wtedy, kiedy są pierwsze objawy, zgłaszają się po 10 dniach gorączkowania. No przecież to w przypadku każdej infekcji jest zabójcze. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest ponad 12 200 pacjentów, w tym co dziesiąty najciężej chory jest podłączony do respiratora. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zadeklarował chęć współpracy z Polską w celu wzmocnienia NATO. Szef Pentagonu rozmawiał o tym telefonicznie z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Rozmowa dotyczyła także obecności wojsk USA w Polsce i regionalnego bezpieczeństwa, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Z przyjemnością rozmawiałem z moim polskim odpowiednikiem Mariuszem Błaszczakiem. Dyskutowaliśmy o modernizacji polskich sił zbrojnych, obecności wojsk USA w Polsce, regionalnym bezpieczeństwie oraz podpisanej niedawno umowie o wzmocnieniu współpracy obronnej, napisał na Twitterze Lloyd Austin. W wydanym po rozmowie komunikacie Pentagon podkreślił, że szefowie resortów obrony Polski i Stanów Zjednoczonych uważają za ważne zacieśnienie współpracy militarnej. Trwała obecność rotacyjnych sił USA w Polsce podnosi skuteczność NATO i wzmacnia potencjał obronny oraz odstraszania wzdłuż wschodniej flanki sojuszu, oświadczył rzecznik Pentagonu Ned Price, dodając, że sekretarz Austin docenia wkład Polski w funkcjonowanie NATO i będzie konsultował z Polską kwestie bezpieczeństwa transatlantyckiego. Price poinformował też, że przedmiotem rozmowy ministrów Austina i Błaszczaka było również przedłużenie traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych Nowy Start. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Chcąc uczcić pamięć niedawno zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego, Trójka po raz kolejny przypomni dziś słuchowisko Kocham Pana, Panie Sułku. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreśla, że to kultowe słuchowisko nadawane było przez 30 lat. To jest zjawisko, które możemy określić, czego rzadko używamy, fenomenem. Bo oto dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, rozmawiają ze sobą w sposób tak niezwykły, co jest zasługą autora Jacka Jęczarskiego. Wydaje mi się, że nawet za kolejnych 30 lat będziemy z rozkoszą i takim samym uśmiechem i takim samym wzruszeniem słuchać Marty Lipińskiej i Krzysztofa Kowalewskiego, kiedy wyznają sobie miłość w tak różny sposób. A wspomniany fenomen do wysłuchania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Akademii Rozrywki o 13.10. To był serwis Trójki. A teraz czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. To już dziś. Iga Świątek w trzeciej rundzie Australian Open zagra z Fioną Ferro. Mecz nie wcześniej niż o godzinie 11. Wczoraj nasza najlepsza singlistka ładowała baterię przed meczem z Francuską, z którą dotąd jeszcze się nie mierzyła. Trener Igi Piotr Sierzputowski o rywalce. Ta dziewczyna naprawdę potrafi dobrze grać w tenisa, czasem jak gra falami dobrze, to idzie jej świetnie, więc jest na fali, jest w trzeciej rundzie, więc znaczy, że gra dobrze. Będzie trzeba się na ten mecz bardzo mocno przygotować. O 14.15 na antenie Trójki Studio Australian Open. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Bayern Monachium wywalczył klubowe Mistrzostwo Świata. W finale wygrał 1-0 z uniwersyteckim zespołem Tigres z Monterrey. Zwycięską bramkę zdobył Benjamin Pavard. Robert Lewandowski na boisku spędził 73 minuty. To szóste trofeum Bayernu zaliczane do ubiegłego sezonu, tak zwany sextet. Bawarczycy zdobyli także mistrzostwo, puchar i superpuchar Niemiec, a także, a być może przede wszystkim, triumfowali w Lidze Mistrzów. Ostatnia takiego wyczynu dokonała Barcelona za czasów Pepa Guardioli, czyli dobre 12 lat temu. Warto wspomnieć, że sam Lewandowski został obsypany gradem nagród, w tym tytułem piłkarza roku według FIFA. Ekstraklasowe drużyny przeżywały wczoraj katusze w meczach 1/8 finału Pucharu Polski. Zagłębie Lubin wypadło za burtę pełnych niespodzianek rozgrywek, a sprawiła to Chojniczanka, która obecnie gra w drugiej lidze. Rozstrzygnięcie padło dopiero po rzutach karnych. W drugim wczorajszym meczu Radomiak Lech Poznań również było 0-0, potem 1-1 i karne przesądziły o tym, że to Kolejorz gra dalej. Jan Bednarek nie miał ostatnio szczęśliwej pasy. A to czerwona kartka, a to samobój, ale jego Southampton wygrał na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers 2-0 i awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Na świętych czeka teraz Bournemouth, pozostałe pary to Everton z Manchesterem City, Chelsea z Sheffield United i Leicester z Manchesterem United. Zła informacja dla kibiców futbolowej reprezentacji Polski. A szczególnie dla nowego selekcjonera Paulo Souzy. Występujący w Kajracie Aumaty pomocnik Jacek Góralski zerwał więzadło krzyżowe przednie i czeka go wielomiesięczna przerwa. Nici zatem z jego udziału w kwalifikacjach mundialu, a co gorsza w tegorocznym Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś w kraju zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w województwie pomorskim na przykład o 10 cm, czyli będzie padał śnieg. Jeśli chodzi o temperatury, minus 12, minus 13 na Pogórzu Karpackim, minus 11 na wschodzie, minus 8 w centrum, minus 2 i minus 1 na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Powieje w Tatrach do 100 km na godzinę miejscami, więc zawieje i zamiecie śnieżne. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dziś te miliony będą moje. Co, piesku, chcesz mi coś powiedzieć? Dziś, 14 lutego, walentynki. Ojej, racja, walentynki. Co mamy dla twojej pani? Co mamy? Na pewno coś mamy, czekaj. Możemy jej coś ugotować, ale raczej nie zdążymy. Co by tu... Ty to masz łeb. Na szczęście jest Lotto. Dziś te miliony będą jej. A ty, masz już prezent na walentynki? Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Witamy Państwa w ten piątkowy poranek. I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain, all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you look good, it doesn't smiles and looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't poranek. Słuchają Państwo Trójki, prawie 14 minut po godzinie 7. Cytując klasyka, trzeba by zapytać, czy pandemia ma jakieś plusy dodatnie. Pandemia zasiała w nas taką myśl, że może warto zacząć. Zacząć biegać, zacząć odchudzać się. Dziś można zacząć myśleć, na przykład, by wybrać się do filharmonii, opery, kina. Idziemy w niedzielę wszyscy do kina na walentynki, także super plan. Nie tak wszyscy, bo tylko 50% może być miejsc zajętych w kinach i to nie wszystkie kina otwierają się. Dziś o tym oczywiście w Trójce Państwu opowiem więcej. don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on Trójek to nasz numer telefonu, pora na trójkę, @polskieradio.pl. Państwo do nas piszą, państwo dzwonią i wspominają choćby wczorajszy tłusty czwartek. Ja zjadłem 7, ja zjadłem 14, a ja, proszę państwa, antycypowałem to święto i od tygodnia tak po jednym, po dwa pączki. Antycypować nomen omen to potrafią Chińczycy, gdyż w lutym obchodzą już święto wiosny. Dzisiaj bowiem, 12 lutego, rozpoczyna się rok wołu. Co to znaczy? Czy Chińczycy będą dziś Strawińskiego słuchać? Na czym polega chiński kalendarz? Skąd ta wiosna? Z sinologiem, znawcą chińskich zwyczajów Łukaszem Mrugałą rozmawiał Marek Zalewski. Czemu Chińczycy mają inny zodiak, kalendarz? Czemu świętują swoje święta według kalendarza księżycowego? Kalendarz chiński, tradycyjny, nie do końca jest kalendarzem księżycowym. Jest czymś niezwykle skomplikowanym. Również mamy tam miesiące przestępne, czyli dany rok może mieć nawet 13 miesięcy. Nazywamy chiński Nowy Rok świętem wiosny, ale przecież on jest strasznie daleko od wiosny. Jak w wielu kulturach, tego typu święta znajdowały się gdzieś w okolicy zimowego przesilenia, kiedy kończy się ten okres. okres ciemności, zimna, a już powoli przechodzimy na coraz dłuższy dzień. Współcześnie chiński Nowy Rok zawsze wypada między 21 stycznia a 22 lutego. Z kolei między 4 a 6 lutego jest tak zwany Liczyn, czyli pierwszy dzień wiosny. Więc w zasadzie dla Chińczyków już luty liczy się jako wiosna, stąd nazwa Chundzie. Chiński Nowy Rok to po chińsku Święto Wiosny. Każde zwierzę występuje w chińskim zodiaku pod postacią pięciu żywiołów. To jest drewno, ogień, ziemia, metal i woda. A jakie to są zwierzęta związane z życiem? Czyli mamy tu zwierzęta hodowlane, wół, koń, koza czy kogut. Mamy też zwierzęta, które gdzieś tam otaczały Chińczyków, jak węże, jak małpy oraz jedno zwierzę mityczne, jakim jest smok. A czy jest tak, że są zwierzęta w zodiaku lepsze i gorsze? Jedne oczywiście uznawane są za bardziej szczęśliwe, bardziej oczekiwane przez rodziców. Wiele ludzi marzy o tym, aby dziecko urodziło się w roku smoka, który kojarzony jest z potęgą, ze szczęściem. Tygrysy są odważne i dumne. Z kolei świnie uznaje się za tłuste. To znaczy, że zawsze będzie mu dobrze, nie będzie głodne. Zaczynamy rok wołu. Dobrze jest być takim wołem? Urodzić się w roku wołu? Wół charakteryzuje się pracowitością. Jest to najbardziej taki zrównoważony ze znaków, dążący z uporem do celu. Ale woły też mają swoje wady, bo uznaje się, że są one dość naiwne przez tą swoją dobroduszność. Są też właśnie bardzo uparte, mało romantyczne. Według Chińczyków ten rok, w którym my się urodziliśmy, tak zwany Ben Minien, co 12 lat znów on przychodzi. Jest to moment przejściowy, kiedy kończymy jakiś etap i zaczynamy następny i ten moment przejściowy jest czasem zmian. Jesteśmy wtedy narażeni na różnego rodzaju trudności. Jest takie powiedzenie chińskie, że nadejście roku wołu powoduje powolne odejście chorób. Możliwe, że ten woł przyniesie szczęście nam wszystkim przez cały rok swojego panowania. Państwo pewnie teraz myślą, ile we mnie zwoła z wołu, więc jeszcze raz, wół to istota powolna, poważna i solidna, nie każdy może od razu zrozumieć ludzi urodzonych pod tym znakiem, zaś sam rok niesie energię nie rozważań, lecz działań, w czasie którym włada wół, wygrywają ci, którzy dużo pracują, cenią swój czas i innych i dążą do doskonałości. Ludzie urodzeni w tym roku mogą mieć różne typy charakteru. Pierwszy, dziki bawół, byk rasowy, wół roboczy, krowa albo cielaczek. O proszę, 25 minut po siódmej, piątkowy poranek, słuchamy, mroźny poranek, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, takie u drogi pustan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. znowu widzę siebie jak psa. Taki półdrogi, pół stan. Niby fur, ale brak bra. I nie chcę się rzucać w oczy. Oddam ostatnie obudzie za twój doty. Trójka, jest pół do ósmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Od dziś obowiązują nowe, poluzowane zasady dotyczące obostrzeń. Swoją działalność mogą wznowić hotelarze, właściciele kin, stoków narciarskich, a nawet kasyn. Otwarte będą też baseny i sport na świeżym powietrzu. Co najmniej do końca lutego obowiązują dotychczasowe zakazy dla restauracji, domów weselnych czy branży fitness. Będzie można później złożyć deklarację CIT. Na razie zmiany poparła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Wśród poprawek do noweli ustawy o podatku akcyzowym pojawił się m.in. punkt dotyczący wydłużenia czasu dla firm na składanie deklaracji. Są nam sygnalizowane kwestie tego, że firmy chcą się skupić na bieżącej zakresie pracy, a nie na formalnościach związanych z rozliczeniem podatku. Stąd płynąca z rynku propozycja, żeby terminy na rozliczenie zeszłego roku w podatku dochodowym osób prawnych, czyli w CIT-ie, przesunąć z końca marca na koniec czerwca, tak żeby firmy miały dodatkowe 3 miesiące na dokonanie rozliczenia. Mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski. Teraz projekt został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Ponad 34 tysiące firm skorzystało już z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. W ostatnich tygodniach rząd poszerzył liczbę branż, które mogą skorzystać z subwencji. Początkowo tarcza finansowa 2.0 zakładała w sobie około 48 kodów. Dzięki rozmowom, temu dialogowi, który prowadzimy z poszczególnymi branżami, udało nam się tę tarczę rozszerzyć do 54 kodów PKD. Mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mogą składać do końca lutego. Po serii spadkowych sesji na warszawskim parkiecie wzrosty. Indeks blue chipów napędziły słabnące wcześniej papiery banków i spółki Allegro. WIG20 zamknął czwartkowy handel 2% nad kreską. Indeksy za oceanem stoją w miejscu. Po czwartkowej sesji kosmetyczne zmiany in plus. Główne indeksy odpoczywają po mocnych wzrostach od początku lutego. Zobaczmy jeszcze waluty. Euro o poranku kosztuje 4,50, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,17, brytyjski funt 5,13 zł. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. To była mroźna noc, to będzie mroźny piątek, a zima i mróz nie odpuszczą jeszcze, proszę Państwa, przez mniej więcej tydzień. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jednak i rozpogodzeniami. Miejscami głównie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu śnieg. Jeśli chodzi o temperatury, minus 12 w powiatach nadmorskich. Na Podkarpaciu popada i pokrywa śnieżna. Będzie wynosiła o więcej 5 cm, minus 1, minus 2 na Pomorzu Zachodnim i w centrum. Najchłodniej na Pogórzu Karpackim minus 12 i minus 13. Do tego dość silnie powieje. W Tatrach do 100 km na godzinę.

za 22 minuty godzina 8, nie samą tak zwaną kulturą wyższą żyje człowiek, również kulturą umiarkowaną, kulturą średnią. Bardzo chętnie skorzystam. Już nie mogłam się tego doczekać. Z kina. Brakuje jednak trochę tej normalności, a myślę, że w kinie i w teatrze, jeżeli się siedzi co drugie miejsce, to nie jest takie duże zagrożenie. I kulturą fizyczną. No właśnie, pomyślałem sobie, że zawiążemy teraz trójkowy klub kultury fizycznej TKKF. Nie każesz mi tutaj skakać za chwilę, ani robić przysiadów. Wiesz co, lepiej spalać więcej niż się przyswaja. Takie jest najlepsza dieta, ale to spokojnie. Nie, nie, nie, to może po pracy. Mówiłeś o Idze Świątek, Darku, w serwisie sportowym Trójki i mówiłeś, że teraz czas ładowania akumulatorów. I tak zastanawiam się, jak się na takim poziomie profesjonalizmu ładuje akumulatory, bo przecież z drugiej strony jeszcze jest druga strona medalu, jeśli nie trzecia. Kiedy już taki sukces się osiągnie wcześniej, to tak trochę jak w moim świecie operowym. Kiedy raz cię zaproszą do La Scali, to okej, ale ważne jest, czy drugi raz cię zaproszą. No i teraz oczekiwania wobec takiej Igi Świątek są wielkie, prawda? I jak to teraz ładować akumulatory? Jak to sobie dać radę z tym wszystkim? Tak naprawdę to pytanie nie do mnie, tylko do pani psycholog Darii Abramowicz, która współpracuje ściśle z Igą. Ale mam wrażenie, obserwując to, jak ona się zachowuje na korcie, jak ona wychodzi z kryzysów, że naprawdę potrafi odpowiednio przepracować ten czas pomiędzy meczami, bo tak naprawdę przy turnieju, który trwa 2 tygodnie, to co się dzieje między meczami jest kluczowe, bo wychodzisz na mecz i tak naprawdę pożytkujesz tę energię, którą masz. No tutaj na pewno taki dzień, na pewno Iga wyszła na kort, na pewno zrobiła jakiś rozruch, lekki trening, ale tak naprawdę ona musi budować też energię, no bo będzie grała nie tylko w turnieju singlowym, ale z Łukaszem Kubotem, co ma fajny podtekst, taki perspektywiczny, bo Igrzyska Olimpijskie w tym roku, a Iga z Łukaszem mają stworzyć też parę właśnie mixtową na Igrzyska, więc to też no, tej energii będzie potrzebowała bardzo dużo. Że ostatnio do Darka Urbanowicza zadzwoniłem rano, odbiera i mówi, no przecież teraz Iga gra, to jest jasne, przed nami który występ Igi i gdzie będziemy trzymać kciuki i krzyczeć jazda, bo ja to krzyczę u siebie na Sadach Żoliborskich. Mecz nie przed 11, czyli tak zwane po 11 na drugim co do wielkości korcie, obiekcie w Melbourne Park, no, duże wydarzenie. Trzecia runda, więc to już naprawdę ważny moment turnieju. To jeszcze chwilę o mniejszych wydarzeniach. Mówisz, że skakać po pracy można, zawsze lepiej niż gromadzić na przykład pączki po tłustym czwartku. Każdy może taką rakietę sobie kupić i wynająć godzinę na korcie? Nawet starszy pan z nadwagą? Każdy może. To jest tak, że nie trzeba być członkiem klubu, aby zagrać w tenisa. Aczkolwiek jest to sport, który wymaga pewnego przygotowania i jest trudny. Jeśli się nie gra, to naprawdę trudno jest wyjść i sobie pograć. Łatwiej w squasha, czy nawet w badmintona. Nie. Bo no, tu jest duża powierzchnia. Ten kort tak naprawdę tylko w telewizji wydaje się taki malutki, a tam trzeba troszeczkę pobiegać. No ale w squasha też trzeba pobiegać. Kolega kiedyś mnie zaprosił. Dawno to było oczywiście, ale wydawało mi się, że jak taki chomik tam gdzieś biegam za tą piłką i nie wiem zupełnie, co się wokół mnie dzieje. To specyficzna jest ta klatka, tak, ale ja mam wrażenie, że w squasha tu nie chodzi mi o wyższość sportów, ale w squasha na każdym poziomie wykwalifikowania można mieć frajdę. A w tenisie trudno. Jeśli się po prostu nie ma przetrenowanych odpowiedniej ilości godzin, to na pewno jest trudno nawet w piłkę trafić, więc to jest trudno. No to ile trzeba przepracować, ile trzeba wydać pieniędzy, tak powiedz jeszcze w skrócie. No myślę, że to jest studnia bez dna. Godzina z trenerem w Warszawie, no te ceny znam najlepiej, kosztuje około 100. Także to jest. No dobrze, a jeśli chcemy taką, chciałbym za godzinę treningu. No właśnie mówię o tym. Lat 4 na przykład wychować na Igę Świątek, to można? Jest za późno, za wcześnie? No to jest dobry moment, żeby zacząć. 4 lata? Tak, to są takie fajne na początku zajęcia, bardzo ogólnorozwojowe, koordynacyjne, więc te dzieci się bardzo, bardzo fajnie bawią w grę w tenisa, więc to jest dobry moment, żeby zacząć. Tak zaczynają najwięksi. Idź na kort, baw się, patrz na Igę Świątek. Dariusz Urbanowicz, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Yeah! Trójka. Program trzeci. Piątkowy poranek słuchają Państwo Trójki, za 9 minut godzina 8, luzowanie obostrzeń, dystans, maseczka, czy na przykład reżim sanitarny. Wszystkie te słowa, wszystkie te wyrażenia znamy na pamięć aż za dobrze. Doktor Michał Słutkowski jest z nami. Dzień dobry, o poranku, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mówimy o obostrzeniach, o luzowaniu obostrzeń, bo od dziś można do kina pójść w reżimie oczywiście sanitarnym, można do filharmonii czy do teatru. I chciałem zapytać, dlaczego nie można, panie doktorze, pójść na przykład na kawę po pracy i sobie gazet przejrzeć gdzieś w kąciku, ale patrząc na wczorajsze dane epidemiologiczne z naszego kraju, pomyślałem, to nie jest pytanie na miejscu. No pytanie jest okej. Okay. Pytanie jest okej. Okay. Dane są nie okej. Okay. Jak wiemy, no liczba zgonów jest ogromna. Liczba nowych potwierdzonych zakażeń też wcale nie mała. To jest odpowiedź oczywiście. Tak jest. Sytuacja pandemiczna jest trudna. W Polsce i tak jest lepsza niż wokół nas. Ale to nasza wina, panie doktorze? No, nie chodzimy do restauracji, nie chodzimy do kawiarni. Skąd te zgony, skąd te liczby takie duże? No, zgony są dlatego, że się bardzo późno zgłaszają ludzie do lekarzy, w tym do lekarzy rodzinnych, późno, za późno, w drugim tygodniu, pod koniec drugiego tygodnia choroby. Próbujemy leczyć się sami, to niedobrze, tak nie powinno być. No nie pilnujemy się, dużo jest wirusa w przyrodzie. Część z nas naprawdę tych obostrzeń nie respektuje. Tak jest w zasadzie od początku. Niedobrze, niedobrze. Także no gdyby nie nasze zachowania, to wirusa by było zdecydowanie mniej. Chociaż on sam też jest winowajcą podstawowym, bo jest groźniejszy, bardziej niebezpieczny. Bo mutuje, bo zmienia się, bo chce nas zaskoczyć. Tak. A to nie jest tak, panie doktorze, że my czym dalej, czym bardziej przyzwyczajamy się do tych wszystkich wyrażeń i trzymania dystansu, to ten dystans jest coraz mniejszy i faktycznie już jesteśmy trochę tym znudzeni i odpuszczamy sobie po prostu? No bezwzględnie tak jest. Jesteśmy znudzeni, jesteśmy zmęczeni, mamy jakieś kłopoty, bo nasz biznes na przykład źle działa, no ale cóż, no pandemia jest taka właśnie na całym świecie. Nikt nie powiedział, że to będzie proste, łatwe i przyjemne. Wręcz przeciwnie, mówiliśmy od samego początku, że wiele jest jeszcze znaków zapytania niewiadomych. Tutaj zwycięstwem nad nim jest antycovid, są szczepienia przede wszystkim. No i oczywiście w dalszym ciągu to dobre zachowanie. To nie jest tak dużo wbrew pozorom. Trzeba o to walczyć, trzeba się starać. To nie jest tak dużo, ale to jest nudne na dłuższą metę. Myślę, że tu jest problem. Jeśli chodzi o szczepienia, panie doktorze, państwo do nas dzwonią i zadają pytanie, bo mają wątpliwości. Mama ma 91 lat. Ma mieć we wtorek szczepienie. Mieszkamy razem. No i gdzieś mnie zawiało. Czy w takiej sytuacji no mama się może szczepić? Nic na mamę nie przeszło. No starałam się jakoś zachować cały reżim. Nie było temperatury. Takie małe 37,2. No mama nie ma temperatury, nie ma żadnych objawów. Mnie już dzięki Bogu przeszło. Czy to nie zaważy na całokształcie, że tak się wyrażę? Zaważy, nie zaważy, panie doktorze? Nie powinno zaważyć, nie powinno. Nie ma takiego przeciwwskazania do szczepienia. Oczywiście indywidualnie musi zawsze porozmawiać lekarz, zbadać mamę lekarz, bo to jest najistotniejsze, czy tam infekcja się nie zaczyna, ale z tej opowieści tutaj wynika, że raczej będzie wszystko w porządku, będzie można szczepić i tak robimy. Panie doktorze, na koniec powiedzmy o szczepieniach. Przebiegają one nie tak szybko może, jakby mogły, ale mamy kilka preparatów. AstraZeneca również jest bezpieczna i do 60 roku życia wskazana na przykład nauczycielom. Nie ma powodów do obaw żadnych. Ależ oczywiście, że tak. Narosło bardzo dużo nieporozumień wobec tego preparatu. Ten preparat jest dla wszystkich bezpieczny i wydaje się, że byłby także skuteczny pewnie dla wszystkich, tylko mało zrobiono badań w starszych grupach wiekowych, stąd taka rekomendacja, żeby szczepić do 60 roku życia. Jest preparatem bardzo dobrym, zabezpieczającym przed zachorowaniem w dużym stopniu, no i oczywiście zabezpieczającym prawie w 100% przed ciężkimi powikłaniami COVID-u. Doktor Michał Sutkowski, serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam, życząc zdrowia. Za 5 minut 8 tu program Trzeci Polskiego Radia. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Even matter, I had to fall to lose it.